100, 4.6 FM. Sintonitza Ràdio Cornellà. Bueno, pois vamos a comentar un pouquiño, Xosé, se che parece, sobre os o día 18, para o día 18, para o certamen de poesía de Rosalía de Castro. Sí, pois que hai un montón, ¿eh? Hai un montón, mira, tiñe que concretamente a lista. Tes boa lista, ¿eh? Tiña lista, son 63 traballos os que ¿sí? Os que se presentaron, digamos, que pasaran a sí, sí, o corte sí. Para estar bueno, ahora que xa presenten esta ¿sí? final. Sí. Que están dando moito traballo, non? Eu como sí. Me toca estar tamén na valoración, sí. Entonces tiñe que pois eu vou calificando a uh-huh. miña parte, non a miña quiniela, teño, digamos, un nivel altísimo, hai moita poesía, un gran nivel, que dentro de ese nivel mantense unha certa uniformidade, con de difícil buscar uh-huh. matices de diferencias entre uns e outros, non? Claro. Hacia o final hai, por exemplo, unha cantidad de poesías de un nivel bastante máis. Bastante alto, non? Bastante alto. Hai algunha concretamente que me encho o ollo, como dicen por Galicia, sí. Non? Sí, o sea, sí. Podemos estar. Podemos estar, pois, orgullosos do nivel que temos de poetas e escritores en Galicia. Sí, eu creo que estamos nun momento, digamos, esplendoroso, non? Da nosa trayectoria literaria, eu creo que estamos. Rosalía debe estar orgullosa lá no seu. Sí, desde logo. Ali donde esté, que nos estará vendo, que nos estará escuitando. É asombroso ver como hai esa, digamos, unha cantidad de aportación. Ves unha poesía con elegancia, ves sí. que ten equilibrio, armonía, uh-huh. armonía semántica, non? Sí. Precisión, calidad verbal, o sea, ten todo, sí. todos esos elementos. Todo eso que ese traballo que se fai verbalmente, unha xuntanza, como diríamos, eso é como facer un caldo de letras. Sí, bueno, eso pode ser tamén unha frase que vale para pa meterlo nun poema, non? Sí, sí, sí, un caldiño. Sí, sí, isto desde logo é un pupurri de boas sí. De boas vibracións, sí, sí. Non? O sea, porque, non sei, moita da xente, lembro, precisamente este verán, estando na aldea onde eu nacín, pois veu un señor que viña, e eu estuve falando con él, e él estuvo traballando aquí en Barcelona, pero él estaba no País Vasco, e se ve que traballaba poesía, porque dice que él pertenece a unha asociación cultural galega que hai en San Sebastián. E entón, que eu tuve a sorte de estar naquel bar, e que bar restaurante, que desde logo é unha maravilla. E aí díceme, e eu, claro, quedo que esto estoy falando con ele, díceme, sabes que se me ocurre que vas por estos camiños, dice que están, pois, solamente vai o silencio, solamente vai o silencio, xa non hai carros, xa non hai, dice, solamente son, non hai rodeiras, non hai pesadas, o sea, non hai animales, está prácticamente sí. extinguido todo, sí. Incluso dos animales non domésticos sí, salvajes sí. Disminuiu unha cantidad de sí. Eu, por exemplo, noto paseando por o monte ou por aí que antes era unha nube de saltamontes, non? Sí. Saltos, non? E agora non hai nada, o sea, nada, está todo, nada. Con o cual iso nutría outra nesa cadena sí. trófica, non? Outros sí. animales tiñamos vida por todo mundo sí, e agora sí, parece sí. que está todo esmorecido, non? Sí, sí, sí. Porque antes había más prados y os saltamontes estos claro. éramos que allí pues vivían y más pájaros porque claro sí. los pájaros comían eso sí, sí, todo una cadena todo, sí. Una cadena alimentaria efectivamente no hay nada ahí ves que un parque natural que sí, digamos sí, sí. que un digamos, sublima a naturaleza nun estado especial, pois van cada ano soltar un águila real aí para facer unha foto, porque realmente queda por aí e ten que morrer por inanición, porque realmente non hai de que alimentarse. E entón despois hai outra cosa, que vas polos camiños e son lembranzas de onte. Sí. Son lembranzas pasadas o que ti estás vendo. Y entonces ahí era lo que me decía él, dice, aquí es toda para una poesía. Sí, da todo en blanco y negro, sí, sí, sí, los recuerdos del pasado. Sí, sí, sí, todos son lembranzas del pasado, sí, sí. Además que vas caminando, tienes que ir apartando o que lleva a maleza, casi. E me es certo, claro, que teas, claro, pois preto a unha aldea que é onde está máis limpo, sí, e tal. Todo o que estás dibujando neste momento é propenso a incendios. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eso vamos, eso é, dixéramos, eso é unha facha. Unha facha de incendios. Sí, sí, sí. Para sí, sí, poder, sí, pois. Pues, sí, sí. E entón, pois, sí, sí, claro, aí vemos cousas, sí, horrendas. O que decíamos, posiblemente o incendiario non sea o terrorista este que dicen desde algúns organismos, no, entidades oficiales, senón que este na falta de prevención, na falta de limpieza, sí, na falta de que as labores tradicionales que implicaban, pues, ganadería, que había estrumes, sí, sí, tal, necesitábase todos estos recursos como formar parte do traballo da, sí, labor, sí, sí, entonces non había incendios porque, por a mesma razón. Sabes por donde ao mellor non coñeces, ou non sei, Monterroso, bueno, esas terras de Monterroso, pois aí hai moita pradería. Yo que falábamos dos saltamontes, eu fun ver un familiar e eu pasaba por prados, entón eu teño que pisar verde, aunque non hai moito, pero teño que pisar. Bueno, saltaba, había saltamontes e todo eso. Por qué? Porque había vacas nos prados. Uh-huh. Había vacas nos prados, en, que non en moitos sitios, pero cando baixabas, que había unha pequena veiga non sei, ao lado dun río, por ali, pois sempre ainda había algo de verde e as vacas pasaban. Pero as vacas, xunto con outros animales, por exemplo, os burros, como, sí, simple, sí, asno, pois vale por tres desbrozadores a hora, non? Sí. Facía unha limpieza general. O sea que realmente estamos, sí, invitando a que os incendios veñan desde o momento en que se abandona todo, non? Pois mira, fixeime unha cousa. Eu iba con un parente, pois íbamos a isto, e despois había un, esto así monte, pero monte que estaba como cuidado, pero había cabras y ovellas. ¿Sabes quién era el pastor? Un can grande, claro. Dice, se o encargado, y otros somos trabajadores, efectivamente. Por pues eso sí, digo que eu non sei se nun parque natural pode haber animais domésticos, penso que sí. Debería haber, non, porque realmente é unha ferramenta de protección, non, claro, de protección da naturaleza, pero según quen poñas arriba, resulta, sí, que pos a zorra guardando as galiñas, sí, o sea, sí, que é, sí, o mundo, sí, ao revés, non? Sí, sí, sí, sí. Se cuadra a labor que se fai moitas veces, parque naturales perjudica máis a vida, non? Sí. A naturaleza que ten que proteger perjudica máis que o deixar a naturaleza libremente que faga o que lle corresponde. Porque tamén se debe, a naturaleza si sí está moi ben, pero tamén se debe reconducir un pouco. Hombre, se debe reconducila. Sí, sí, acompañala e deixar que ela se desarrolle. É o que estamos falando agora, decir, bueno, facer plantación, sí, despois dun incendio, con o cual vas a traer vegetación non autóctona, non do sitio, porque a que está no sitio é que reclamaba aquel sitio, a propia do sitio, non? Sí, señor. Despois das des que lle tragas unha da fonia, pois estamos, digamos, invadindo a zona con outro. Estamos invadindo yo o seu terreo. Sí, sí. Bueno, pois vamos a ver si conectamos outra vez con Galicia. Pero para eso, pois que Kiko que nos poña un pouquiño de música. Eu pintei a cara verde. Eu pintei a verde cara. Seiro da cama io verelo, io verelo. cana verde no traveseiro da cama. Eu pintei a cana verde, eu pintei a como eu quis, eu pintei a bem pintada na ponta do teu nariz. Eu verei para nascer, quem há de ser meu amor? E aquela verde no mar, bota raízes na areia, sou leal a todo mundo me falseia. Eu era louco, eu era louco, eu era louco. Pois mira, sabes a dónde vamos agora, José? Pois eu supoño que, bueno, é unha, digamos, un momento de inspiración que se me ocurrió agora, a Galicia. A Galicia, sí. Sí, sí, sí, señor. Por ahora, vamos... para las 7 de la tarde, pues sí, sí, debe ser Xulio Simón Rúa. Vamos, ter... perdón, con... vamos a abrir una puerta a Galicia directamente. Vamos a abrir una fiesta a Galicia, sí, que nos va a traer aire fresco de la y noticias, sí, siempre encomiables, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a hablar con Xulio Simón, Elía con Barro. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Xulio. ¿Qué tal? Por lo que veo, pues está José por ahí. Sí, sí, sí. Yo tengo por ahí una guía de Lisboa, de Ángel Crespo, que por cierto presentara ahí en una librería en Barcelona hay muchos, muchos años. Uh-huh. Decía que San Antonio de Padua era que han de estar en Padua y en Lisboa al mismo tiempo. Yo creo que José... Si os chamamos ahora a Lodios, estou... que nos ponga ali o teléfono igual. Eu estou empezando a creer nos milagres da Virxe do Xurés. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. Desde logo que bueno, ademais de intención, non te crees que estou moi longe de Lodios, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues de todas formas, veño simplemente abrindo camiño para que algún chegue aquí esta semana, durante esta semana. Pues sí, a ver si a fin de semana pues nos vemos por ahí, esperemos que sí, ¿no? Claro, claro. Sí, claro. Simplemente viño che decir que non fagas caso dos telediarios, te vente para acá, que isto está máis tranquilo que... Bueno, claro, no. Os telediarios hai tempo que deixei de oírlos. Levo unha temporada escritando Radio 3, música e, sí, sí, e sí, máis nada, ¿no? Sí, porque... é o que mellor se pode escuitar. Porque mira, eu xa cando me meto na cama, coello a radio, a poño e digo, dame música, ya está, venga. Ah. Ya me quedo. Bueno, pues mira, hoxe tivemos aquí un día de sol estupendo. Perdona, esa... cuando se dice sol en Galicia últimamente non é estupendo. Se me dice que chove, bueno, siguen que é estupendo. Sí. Eso quería decir que falaba, creo que o alcalde de Vigo, que hai, se non chove antes de dezembro, que hai reserva de auga para 70 días. Sí. No máis nada, ¿no? Sí, no sé, era o que dicía, cosa... sí. Sí, sí, sí. por certo, que onte, pois, aí de noite por Pontevedra, xa están, claro, os castañeiros, que vendendo as castañas, pero eu creo que... por lo menos para mí as castañas tiñan, sobre todo cando vivían Lugo, dúas funcións. Unha, pois, bueno, polo tema alimenticio, non? Pero sí, outra era para quentar as más tamén, sí, non? tamén. Bueno, están as cousas mal porque as perdas no sector da castaña creo que son tremendas. Falaban aí atrás de que hai... As ventas en un ano normal rondan os 30 millóns de euros, nun bo chegan os 40, en este ano actual, pois, que barállase que baixen ata os 15 millóns de euros, non? Jolín. O sea, que... Sí, sí, non, que baixen, sí. A producción... baixou moito. Baixou moito porque en abril e maio houbera aquelas xeadas que, sí, que, bueno, que afectaran tamén as viñas de Ourense, de Lugo, e tamén os castiñeiros, non? Sí, e logo sí, tamén a tremenda sequía, non? Que se prolongou... Despois das xeadas veo a sequía... Exactamente. Entón, bueno, todas as zonas de Manzaneda, de Viana, de Courel, de Verín, de Chantada, de Ancares, pois están, pois as perdas son grandes, son moi grandes, Sí. Eu estuve falando con xente que son ali do Bierzo, e tiño uns amigos que di que ten castaños e ten os limpios, non? Que normalmente é un familiar que recolle as castañas. E dixo que este año, dice, andamos pola mitad. Bueno, fálase de que se chega a pagar entre 4,75 e 6 euros o kilo, que ven ser o doble de outros anos, non? Sí. Eu para comer unhas poucas, que porque as vin, porque as vin que eran moi, vamos, moi guapas, moi ben presentadas, moi ben besto, e costaronme 7 euros. Un kilo. Así que imagínate. Pero bueno, non son as castañas o único que está caro, porque unha cousa que a mí me chama a atención, porque ademais non hai protestas por ningún lado, é que os galegos temos que aportar un 16% máis do salario que a media en España para pagar o gasóleo, non? Sí. En Galicia que temos os terceiros salarios máis baixos de España, segundo o Instituto Nacional de Estatística, sí. E as segundas pensións máis escasas, segundo digo o Ministerio de Empleo e Seguridade Social, pois ainda por riba deso temos os precios máis elevados do combustible de toda España, sí, sí. Non? Sí. De cada 100 euros que ingresa cada traballador o mes, 9 pois vanse en combustible, non? Sí. Son os extremeños teñen que facer un esforzo maior e ademais son eles os que teñen as nóminas un pouco máis baixas que as. O sea que vai todo nóminas, relacionado, non? O sea, o que vai mal pau encima, non? Sí. Pero ademais que aquí pois temos unha refinería, non? Que sí. Creo que hai, bueno, unha das 8 refinerías que hai pois están aquí, entón non se entende moi ben o, bueno, fálase de dúas razóns. Por unha, o coñecido como o céntimo sanitario que estamos pagando, sí. Pero o certo é que hai máis autonomías, hai outras 6 comunidades que tamén teñen ese céntimo sanitario e sin embargo non pagan o que nos pagamos, entón o seu único outro factor do que se fala é que o control das gasolineiras en Galicia teñen o todo Repsol, Cepsa e Galp, é dicir, máis do mercado é seu, entón eles poñen os precios que lles dá a gana, non? Pero son os donos? Pero bueno, eu non vexo que haxa reacción por ningún lado, que isto ten que afectar moitísimo a todas as empresas que teñen que poñer os seus produtos por carretera, non? En fin. Por eso digo que aí ninguén sale á rúa. Eso pasa como ahora con todo o que pasou, está pasando, non? Pero, sobre todo, co Belén e aquí de Cataluña e tal, pero hai outra cousa por detrás, que non la meteron así, como quen dice, atravesada, a subida da luz. Eu non veixo a ninguén protestar por eso. E nada máis e nada menos que un 7%, Sí, porque isto da subida... Onde están as bandeiras esas? Temos a energía eléctrica máis cara, das máis caras de Europa. Sí. E isto é por unha razón que contén relación política, vamos. Por acuerdos que hai con as empresas que a entidade eléctrica que ten unha pérdida, por exemplo, que se dedica unha a enerxía eólica ou outra a centralidade eléctrica, ou as térmicas, o que sea, a que de alguna de las escaseos o seu material sube a energía para cobrir gastos. Todas as demás están obligadas a subir tamén. Entón, claro. Sube se sin necesidade, non? Simplemente porque alguna pues reclama máis... Pero esta, según dixo o presidente, súbese porque non chove. Pues claro, e as demás ten que acompañar aunque ellos teñen un excedente de enerxía, non? Así que nada, Xulio... Bueno, pero bueno, non todas son noticias malas. Que, non, tamén pode haber alguna boa. Creo que hoxe, precisamente, que se inauguraba en Abu Dhabi un enorme museo que lle chaman o Louvre do deserto, non? É nunha zona que pretenden, pois teñen un proxecto de crear unha especie de oasis, unha zona de desierto, non? Crear unha especie de oasis cultural fronte ao mar con copias de museos, non? Bueno, o primeiro en inaugurar é o museo do que chaman do Louvre de Abu Dhabi, que costou 570 millóns de euros e que foi construído por unha empresa galega do grupo San José, non? Exactamente. É unha construción que ocupa 64.000 metros cuadrados de superficie, con 55 edificios, 12 galerías, auditorio, museo infantil, tendas, restaurantes, e logo, a modo así de chapéu, unha cúpula de 180 metros de diámetro, de 7.500 toneladas de aceiro, sostidas por 4 puntos. Dá a impresión de que está suspendida no aire, non? E, bueno, o diseñador é o francés Jean Nouvel, pero a empresa, unha das empresas que traballou ali, pois foi San José. E tamén os ascensores son daqui de Vigo, da empresa Enor, non? Sí, Enor, sí, señor. Que penso que San José é de Lugo e os ascensores de Vigo. Sí, os ascensores de aquí de Vigo, e outra San José, empresa San José. Sí, pero a San José que tiño os camións esos que eran de construcción, que levaban cemento e todo isto, non? Sí. As cubas esas, as cubas, pois que eran amarelas, precisamente, pois penso que era en Lugo, penso, non sei. A Lugo ou Coruño, por aí era. Bueno, por certo, aí, José, este verán, pois, pasaría mal ali polo xurés, co tema do... Acorralado, estaba acorralado, ¿no? Ali, non? Claro. Estuve no lume a 200 metros en fase, digamos, de arrasar con todo, non? Bueno, ahora están aparecendo, pois, medidas para intentar solucionar o... este drama dos incendios. Eu teño aquí que saíron esta semana na prensa 30 medidas. Bueno, eu penso que moitas delas xa están, o que pasa é que non se cumpren, non? Sí, sí, claro. Pero, bueno, José que estivo aí, que estivo mando, non? No concello, pois, estará informado, porque unha das cousas que das que se fala é que en Galicia hai máis de 300.000 parcelas con titular desconhecido, bueno, en moitas hai un número aínda maior de persoas que xa falecidas ou que non se poden localizar, non? Se poden localizar, sí. Entón, pois, unha das medidas que comentaba outro día o presidente da Xunta era a intención de que estas fincas con propietario desconhecido ou ilocalizable ou falecido que poidan pasar a ese banco de terras. Hombre, e que as poida traballar, non? Sí, é asombroso que agora se tomen medidas das que tomou o Bipartito, concretamente o Bloque, no seu momento, dos bancos de terra, que agora as volven retomar cando as cousas non van ben. O sea, quer dicir que o que desfixeron antes non era tan bueno. Bueno, eu recordo, eu non sei se sería polos anos 80, así que houbera unha proposición de lei tamén do Bloque, intentando limitar a plantación de o monocultivo de eucalipto, e fora rexeitada, non? E agora temos... onde son eu, nunca na vida vin un eucalipto. Ahora só hai unha carballeira que miña está totalmente rodeada de eucaliptos, totalmente rodeada. O sea, desde logo estáse facendo todo dirixido hacia entidades potencialmente económicas, non? O sea, que só vai dirixido en contra do veciño autótono, non? Sí. Bueno, outra proposta sería que incentivar a os concellos para a limpeza dos montes, non? Entón, sobre todo nesas franxas de seguridade en torno aos núcleos de poboación. Pretenden que os donos que deleguen nos concellos a limpeza das súas leiras a cambio dun prezo fixo que equiparable, bueno, fálase dunha roza básica, que administracións pois que cubran a parte restante nos casos que sexa preciso, non? Claro, isto é inviable totalmente, non? Sí, conocemos os concellos de Galicia totalmente disgregados, xente que non está casi nunca, as fincas non ten propietario conocido, non? Que fai un ayuntamiento cando non ten personal para destinar a perseguir ou a enviar a fazer. E o ayuntamiento tampouco ten potencial económico, non ten económico, claro, é suficiente como para contratar empresas e despois esperar a cobrar algunha vez na vida, non? Sí. Un ayuntamiento non ten esos cartos, non? Sí. Entonces a Xunta, cando delega no ayuntamiento, perversamente, para quitarse de encima un problema, sí. Porque a Xunta sí ten as capacidades para facer eso, non? E un ayuntamiento é imposible que poda gestionar eso, imposible. Claro. No. Sí. Es que aparte de eso non ten os cartos, non ten a patria protesta. E non hai forma de localizar os propietarios, non? Sí. Porque, mira, eu coñezco propietarios que algúis son aquí de Barcelona, xa tan mortos. Elevan anos que no meu concello, donde eu nacín en Nave de Suarna, non se paga ningún céntimo. Pois terán que... Digo, sin embargo, eu se deixo de pagar o que me corresponde dunha vivenda, vanseme encima. Bueno, logo, outro punto que... os traballadores do 112, bombeiros, integrantes das brigadas, axentes forestais, pois queixábanse da descoordinación e o caos que houve durante esa onda de incendios de outubro, non? Uh-huh. Entón, pois pretenden poñer un mando único para todo o dispositivo de extinción, non? Uh-huh. Non sei exactamente como estaba ahora o tema, non? Que... Porque me parece que hasta algo andaba a Xunta a prefacer todo isto, non sei se ao final o fixeron ou non o fixeron. Bueno, pasando a outra cousa xa, se non vos quito moito tempo, pois, bueno, unha noticia pois, que ten que ver coas literaturas, tanto galega como, como catalana, non? Porque é que a escritora... nacida en Alcoy, en decana das letras catalanas, Isabel Clara Simó y Monllor, pois, bueno, é unha escritora, periodista e política valenciana, que se lhe considera un dos autores modernos máis importantes das letras catalanas. Ten moitas distincións, como no 93 levou o Premi Sant Jordi de novela, por a obra La Salvatja. En 99 concedeuse a Creu de Sant Jordi pola súa traxectoria literaria. Neste 2017 levou o Premio de Honor das Letras Catalanas. Esta escritora pois distinguiuselle aquí en Galicia co Premio Escritora Galega Universal 2018, que é otorgado pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. O galardón pois destaca altísima calidade literaria da súa obra e a defensa da lingua, da cultura e da dignidade nacional dos países cataláns, que levou ela, este labor que levou ela a cabo, non? Sí. Entón, o 19 de maio, pois vaiselle na terceira gala do libro galego, no Teatro Principal de Santiago de Compostela, vai ter lugar o acto de entrega do premio, non? Bueno, non sei se como andades de tempo. No, andamos ben. Sí. Porque, bueno, tamén... creo que foi este martes pasado que se lle fixo unha homenaxe á escritora Xoana Torres, que naceu en 1931 en Santiago de Compostela e morreu en Vigo hai pouco, aquí neste ano, 2017, non? Fixoselle unha homenaxe en Vigo, na librería Andel, na que participaron Anxo Angueira, presidente da Fundación Roselía de Castro, Francisco Domínguez, director da Fundación Penzón, e Méndez Ferrín, que é o presidente da Real Academia Galega. Ia estar tamén Manuel Rivas, pero bueno, por motivos familiares non puido estar, o mesmo que Xosé Luís Axeitos, que estaba enferma, non? Pues Xoana Torres, bueno, é unha referencia obrigada na historia da literatura galega da segunda metade do século XX. Ten poemarios como Estación Somar, Do Sulco, Tempo de Ría. Ten tamén teatro, como Un hotel de primeira sobre o río. Ten no unha novela que é Adiós María, que foi premiada no Centro Galego de Buenos Aires no 1970. Este mesmo ano foi finalista Xente ao Lonxe de Blanco Amor, non? Uhum. Bueno, para os que lle interese o mundo do cine e da fotografía, que hai unha mostra Carlos Velo, A Volta a Cartelle, Fotografías 1967, que se amosa ata o día 26 deste mes no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, non? Sí, creo, sí. Que, bueno, entre os materiais que se que conservou a súa viúva, estaba unha colección de medio cento de fotografías en formato de 6x6 que bueno, son as que se van a expoñer aí. Bueno, a historia de Carlos Velo era foi o pai do documentalismo español, non? Sí. Tivo que fuxir a México na guerra civil, e bueno, ten... Sí, sí. Non será familiar do Pepe Velo deste que estuvo no Santa María? Do Santa María, sí, sí. Temos tamén por aquí a Xulio Couxil. Boa tarde, Xulio. Outra vez, boa tarde, moitas gracias. Falamos cos dous Xulios. Bueno, el Xulio tamén é como a Xosé, ¿no? Que o mesmo está nun sitio que en outro. É a Virxe do Xuresa que fai estes milagres. Eu tamén pasei pola Virxe do Xurés, e entonces dixen que eu que poiden para que ela me... E tengo don da ubicuidad, ¿no? Bueno, pues nada, Xulio, estaba falando de unha exposición aquí de fotografías de Carlos Velo, que sí. Morreu en México no 1988. Por certo, que él, cando morreu, dixo que as súas cinzas que as tiraran no Golfo de México para que as correntes mariñas as trouxeran de volta a Galicia, non? E bueno, pouco a pouco, pues a súa obra está chegando aquí, non? Ten bueno, unha longa metraxe que fixera, pues, moi interesante, que era Torero, fora rodada en México, non? E tamén interviu el na dirección da revista Vieiros, que foi unha revista que tivo moita importancia na emigración en México, non? Foi un dos directores da revista. Bueno, pues nada, que xa me estou liando moito. A verdade é que esta semana houve bastantes actividades aquí en Pontevedra. Freixanes reeditou un libro que recordaredes que era, se titulaba Unha ducia de galegos, que publicara no 1976. Bueno, eu creo que é importante porque eran entrevistas, conversas con 12 galegos, pois moi relevantes naquel momento: Otero Pedrallo, Valentín Paz Andrade, Luis Eoane, Eduardo Blanco Amor, Ramón Piñeiro, Celso Emilio Ferreiro, Xaime Isla, Alonso Montero, Xosé Manuel Beiras, Xosé Luis Méndez Ferrín, Monseñor Araújo Iglesias e Carlos Casares, non? Entón, pois dá unha visión moi importante de esa época, que era unha época pois complicada, no ano 1976, non? Acababa de morrer Franco, non? Bueno, eso sí, botase de menos que si escribira ese libro hoxendía, porque se vos fixades non aparece ninguna muller, non? Claro. En cambio, bueno, pois as cousas cambiaron desde aquela. Hoxendía, pois, a metade ou máis dos personaxes terían que ser mulleres, non? Claro que sí. Bueno, que te temos preparado xa o sitio para que veñas, Pois, logo falamos, porque quedei de... a verdade, non me lembro moi ben do horario, teño que mirarlo, logo xa te aviso. Despois ponémonos en contacto, moi ben. Hai que decir unha cousa, que eu antes non me dei conta, bueno, estábamos falando con Sergio, non foi posible, pero hai que decir que Rosalía de Castro de Cornellá nesta semana en a que ven ten grandes eventos, grandes intentos. Sabes que de precisamente o secretario de xeral de Migración, o Antonio Miranda, tuve unha reunión con todas as entidades galegas precisamente na entidade de Rosalía de Castro de Cornellá aquí o lunes pasado. Sí, sí, sí. No, digo que non estaba enterado, que non sabía, sí. Bueno, pues eso, que ten despois a semana que ven, pois pues eso, a celebración do 31 certame de poesía de Rosalía de Castro, pois pues, bueno, pois pues que están celebrándose cousas importantes na nosa entidade. Como sempre, non? Hai xente aí que se move, non? Bueno, temos grandes coordinadores, entre eles están eses dous que ahora mesmo están nos estudios, e os podelos ver directamente por Facebook, e no YouTube estánse vendo directamente. Pois, a ver si consigo, que bueno, a pesar de que estou a nada, a 5 minutos de Pontevedra, ou sin aquí teño internet que é un desastre, non podo ver aí momentos, bueno, conectar dous ordenadores a vez é imposible, é tarefa imposible. Pois aí están os dous grandes da comunicación, os dous Xosé e Mais Armando, vense interesa máis con tecnoloxía, non? Con un ordenador diante, non? Sí, pero non teño conexión, non me ves, Xulio. Bueno, pero veste aquí, eu teño a tablet, e a través da tablet, pois pues, veste. Sí, bueno. Bueno, Xulio, bueno, pois pues, nada. Pois, Xulio, Couchil, non te retires. Vale, moi ben. Pois pues, nada, deixo vos a ver si o sábado que ven pois pues, coincidimos ao mellor mesmo aí no nos estudios, claro. Estaremos aquí, sí. Claro. Me, hai que enchelo. Hai que enchelo isto. Hai que enchelo, verdad? ¿Verdad, Couchil? Sí, hai que intentalo. Hai que intentar enchelo. Pois moi ben, Xulio Simón. Moi ben, vale. Deico o sábado que ven. Tá logo, logo falamos, Xulio. Veña. De acordo.